Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Kan du høre klokkerne endnu? Og August, når de så er færdige, så ringer de 9 enkeltslag. Så kan man tælle ned fra 9 til 1. Jeg skal lige vente, til de kommer. Nu skal jeg høre. Anders Vestergaard er præst i Birkerød Kirke i Nordsjælland. Han står i våbenhuset sammen med August, hvis lillebror skal døbes i dag ved søndagens gudstjeneste. Ruller du tæppet ud, når de kan jo komme? Ruller tæppet ud under prædiken og sådan noget, hvis der skal have lidt luft. Så. God tid. Vi skal have tid til at rejse sig alle sammen derinde. Så. Værsgo, August. Ja, i går, der var jeg til 2 forskellige gudstjenester i 2 forskellige kirker, som ligger tæt på hinanden. Birkerød Kirke, som du kan høre i baggrunden. Her har man en, hvad skal vi sige, traditionel gudstjeneste, eller højmesse, som det hedder om søndagen. Det starter klokken 10. Musikken er god gammeldags kirkemusik og salmer. Præsten holder sin prædiken fra en præstestol. Men 5 kilometer væk i Høsterkøb Kirke, der gør man det på en noget anden måde. Her starter gudstjenesten først klokken 13, så menigheden kan sove længe. Musikken er ny. I dag er der for eksempel jazz og Bob Dylan på menuen. Og præsten, Anne-Mette Norsker, ja, hun er, hvad kan man sige, meget uformel. For eksempel, når hun tager imod folk i døren. Hej, velkommen. Og jeg spiller på mundharmonika. Nej, bare roligt, bare roligt. Det gør jeg altså ikke. Jeg skal ikke ødelægge det. Ja. Ej, bare roligt. Hej, mumsemor. Hej. Hej, velkommen. Nå, hej. Er det koldt derude? Ja. Det er koldt derude. Jamen, det var det nemlig. Hov, hov, hov, salmebøger, salmebøger. Og I skal synge for? Selvfølgelig, det skal I altid. I hundredvis af år, der lå de 2 kirker i det samme sogn. Birkerød sogn. Men efter uenigheder, blandt andet om, hvordan man holder højmesse, altså søndagens gudstjeneste, så er de 2 kirker brudt med hinanden. Nu ligger de i hver deres sogn, og de repræsenterer 2 forskellige holdninger til folkekirken, og dem skal vi tale om i dag. Skal kirken forny sig for at lokke folk tilbage i kirkerummet, eller skal kirken holde på traditionerne? Danskerne støtter langt mere op om folkekirken, end de nationer, vi normalt sammenligner os med. Og det skyldes, at kirken herhjemme har tilpasset sig den moderne, individualistiske forbruger og giver plads til nye måder at bruge kirken på. Det konkluderede en PhD-afhandling fra Københavns Universitet sidste år. Andelen af danskere, der er medlemmer af folkekirken, er ellers faldet fra 85% til 75% siden årtusindskiftet, men medlemsflugten kunne altså have været endnu voldsommere, hvis ikke kirken var fuldt med tiden. Men en gudstjeneste kan også blive for moderne, mener nogle præster. Hvad synes du? Skal kirken forny sig eller holde fast i traditionerne? Skriv ind på 426 00 247. Ja, og nu skal du med til 2 gudstjenester. Du kan jo se det som en slags forbrugerguide. Altså en forbrugerguide til, hvilke varer du kan få på hylderne i Guds eget hus. Gudstjenesterne, som vi sammenligner, er altså fra nabokirkerne Birkerød Kirke og Høsterkøb Kirke i Nordsjælland. Og så kan du jo selv overveje undervejs, hvilken gudstjeneste du mest har lyst til at være del af, hvis du overhovedet har lyst til at være del af en gudstjeneste. I Birkerød Kirke, der starter man med et præludium. Det var orglet, som du hørte før. Og i Høsterkøb Kirke, der starter man med jazz. Thank you. Birkerød Kirke, der holder kirketjeneren indgangsbøn. Præsten står med ryggen til oppe ved altertavlen imens. Lad os alle bede. Herre og Gud, hør os, som er samlet her i det hus, vi har bygget for dit navn. I Høsterkøb Kirke er der ingen bøn fra kirketjeneren. Og mens musikken æbber ud, så går præsten ud og stiller sig midt på gulvet i kirken. Ja, velkommen til gudstjeneste, og i dag har vi Kåre med fra Radio 24/7. Så et lidt dannelsesinfo til at starte med. I går var det køndelmisse, det er en gammel katolsk helligdag, den 2. februar. I den katolske kirke der var det, blev den fejret med en stor lysmesse, hvor man simpelthen indviede velsignet de lys, man skulle bruge det kommende år. Så noget af det var for abstrakt for os i det høje nord allerede dengang. Så her hos os, der har det været en fejring af at det er lige præcis midtvinter. Halvdelen af vinteren er gået. Og det der med Missa Candelarum og sådan noget latinsk noget, det hører ikke rigtigt til hos os, så vi kalder det for kjørmesknud. Ja, ja. Så det er kjørmesknud, og det er en hård dag, fordi vi jo alle sammen døde trætte af vinteren på det her tidspunkt, og har lyst til at sælge vores vinterjakker, men det skal vi ikke, fordi det er nu kulden og sneen sætter ind. Og derfor er der blevet digtet mange vintersange om, at køndelmisse slår sin knude, og dem skal vi også synge nogle af i dag. I Birkerød Kirke, vi sidder jo altså og sammenligner to gudstjenester lige nu, vi var til i går. Den ene startede klokken 10, det er altså den i Birkerød Kirke, og så her til sidst hørte du Anne-Mette Norsk, og hun er præst i Høsterkøb Kirke. Der starter man senere, først klokken 13, det synes de er rare der. Men i Birkerød Kirke, der har vi haft den der indgangsbøn, og så er de nået til den første salme. Og man sidder, som du jo kender det fra de fleste folkekirker, ned, mens man synger. Og i Birkerød Kirke, der bruger man også mange korsvar, altså hvor præsten hilser på menigheden, og så svarer koret tilbage. Herren, vær med jer. Sådan noget gør man ikke i Høsterkøb. Men begge steder, der beder præsterne naturligvis. Lad os bede. Almægtige, evige Gud. Vi er kommet her for at høre om dengang Jesus med bare ét ord kunne få kæmpe bølger til at lægge sig. Vi takker dig for, fordi du satte din søn i land hos os urolige mennesker på denne urolige jord. Må vi få styrken til at tro på, at vi i vores liv kan klare de eksistentielle høje bølger, vi uundgåeligt kommer ud for. Ved vor Herre Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed til evighed. Og selvfølgelig er der forskel mellem Birkerød og Høsterkøb Kirke, men noget kan de ikke komme udenom, og det er det faste pensum, som højmessen skal handle om. Hver søndag er der. Det er ligesom sådan en kalender for kirkeåret. I går var noget af det faste pensum et uddrag fra Jobs bog. Ej, jeg har hørt den hellige lektie, som skrives i Jobs bog. I dag skal jeg fra det gamle testamente læse for jer et lille afsnit af Jobs bog. Meget dramatisk. Der talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Og i Birkerød, der er de så blevet klar til dagens anden salme. I Høsterkøb er det blevet tid til den første sang. Og så vil jeg bede at rejse jer, og det er den blå salmebog, og det er nummer 903. Nå ja, det er endnu en lille forskel. I Høsterkøb Kirke, der står man op, når man synger. Vi er Og nu begynder det at blive komplekst, fordi herefter kører de to præster med noget forskellig rækkefølge af elementerne. Men der er nogle ting, der går igen. En helt central ting er selvfølgelig trosbekendelsen. Lad os bekende vores kristne tro. I forsager djævelen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Vi tror nu, du fader den almægtige, din er sig nu og sænger. Vi tror nu, Jesus Kristus, han til både selv og herre, som er undfaldet. Og begge steder er der naturligvis prædiken. I dag der tager de afsæt i historien om Jesus og disciplene, som er fanget i en båd på et stormfuldt hav. I Birkerød Kirke går præsten Anders Vestergaard op i prædikestolen, hævet over menigheden. Men hvad jeg hæfter mig ved, er hvor bekvemt det er at stille sig på afstand, hvor tilbøjelige vi er til det, hvor dygtige vi er blevet til det, at underholde os selv, hver for sig, som tilskuer, som publikum, holde afstand, være i sikkerhed, med hovedet ned i en alt for lille skærm, og med nogle tilsvarende alt for store lydbøffer i ørerne, går vi som med skyklapper fra det ene til det andet undervejs, som hævet over her og nu, hver for sig. Selvom der er så mange både fuld af folk, så vandet står næsten op til rælingen, at redde i land, som nogensinde, ikke mindst i de her år. Men skal vi andet end det bekvemme, gnidningsfri og rene, andet end at lade det meste glide os forbi på sikker afstand, uden at risikere at blive berørt og beskidte, ja, så må vi tilbage i båden med disciplene og deres ord. Herre, frels os, vi går under. Fange, lad os fange i et uoverskueligt kaos, som jo kunne overgå en hver af os. Det er jo heller ikke helt tilfældigt, at det største rum i skibet, i kirken, det bliver kaldt skibet. Herinde kan vi ikke nøjes med at se os selv som publikum, men vi bliver også til de ombordværende. Og det skal nok holde nogen fra at komme her i huset af egen fri vilje. I ledetroende vræser han. Han kunne også have sagt, som han gør et andet sted, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Det er og bliver hans lod, om han ønsker det eller ej. Lige her kunne det lyde som om, at han lige så gerne var fri. Hans lod at holde ud, holde mennesker ud og være dem tro. Det er ham, de kalder og vækker midt i kaos og krise ombord på båden. Han er tro, der hvor ingen ombord længere evner det. Det er historien. I Høsterkøb Kirke, og vi er altså kun 5 kilometer væk, i et nyt sogn, det var tidligere en kirke, der var i samme sogn som Birkerød, 3 timer senere i går, der er det altså blevet Annemette Norskers tur til at holde sin prædiken. Hun bruger ikke den prædikestol, som faktisk er i kirken, hævet over menigheden. Nej, hun går ud og stiller sig midt på gulvet, og hun har sine noter med i et nodeark, som hun stiller op foran sig. Det er ikke altid, at man har overblik over sit liv. Det kan ske, at man i dag stopper op og tænker, hold da op, hvor er alt det rod kommet fra? Det sker for en del mennesker, og derfor er den japanske oprydningsguru Marie Kondo blevet et mega hit, både i Japan og USA, men sådan set overalt i verden. Hendes bog, der hun har skrevet flere, men hendes første, The Life-Changing Magic of Tidying Up, ligger på anden pladsen på Amazons hitliste i USA, og hendes reality-program på Netflix hitter også overalt, men også især i USA. Marie Kondos ideologi er, at man kun skal omgive sig med ting og ejendele, der har betydning for en. Som barn, nu skal I høre efter, unge mennesker, som barn, der gik hun ikke ud og legede i frikvarteret, men ryddede op over alt på skolen. I Danmark der havde det hurtigt givet hende OECD gange 100 diagnose. Det er nemlig helt utænkeligt herhjemme, at nogen af jer unge skvatmikler så meget, som vil lægge jeres egne underbukser til vask. Er det rigtigt? Ja, jo, det er Christian. Men Så det vil sige, hvis Marie Kondo havde været her, boet her i Danmark, så var hun blevet diagnostiseret som et alvorligt og uhelbredeligt eksemplar, der skulle medicineres. Det gjorde man ikke i Japan, så Marie Kondo er sluppet udiagnostiseret gennem sin barndom og ungdom, og er blevet en inspiration og et forbillede for millioner af mennesker. Netop fordi der jo er rod hjemme hos os, og fordi at rod kan tage over, så det forplanter sig i os, det er sådan set body snatcher os, og vi selv bliver et rod, der ikke kan kende forskel på godt og ondt, op og ned, værdier og ligegyldigheder. Og vi ender som blafrende, strå, frysende og hjemløse midt i kyndelmissens snestorme. Og det er jo ikke sjovt, vel? Sådan her lød det til sidst fra prædiken i går i Høsterkøb Kirke. En kirke, som selv siger, den har fornyet højmessen. Det her, det er et nyt bud på, hvordan vi kan holde gudstjenester i Danmark. Og vi sammenligner den altså i dag i programmet her med gudstjenesten i Birkerød Kirke, nabokirken kun 5 kilometer væk, hvor man har en, hvad skal man sige, mere gammeldags, mere traditionel, højmesse. Et centralt element er selvfølgelig også altergang, og i Birkerød, der har man en helt klassisk altergang. Han takkede og brød det og gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Han tog også kalken efter aftensmåltid, takkede og gav dem den og sagde, drik alle her. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udbydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse. Og derefter der kommer menigheden op til alteret og knæler ned. Kirketjeneren deler brødet rundt. Præsten kommer bagefter og hælder vinen op i en lille kop. I Høsterkøb der kører de altså med en lidt mere simpel tilgang. Og så er der nadver for dem, der har lyst. Og Hanna, gider du hjælpe mig? Så tager man brødet hos Hanna og døber hos mig, og så sætter man sig ellers ned og nyder Mortens musik. Og alle, der ikke går til nadver, kan bare sætte sig ned og nyde musikken. Ja, man får altså bare sådan en brød udleveret i hånden, og så dypper man det ned i altervinen. I hørte, at det er pigen Hanna, som Anne Mette kalder op, der står og holder brød, som man så får. Nå, vi er så småt ved at være færdige med de to gudstjenester. I Birkerød, ja, der er gudstjenesten altså en del længere. For eksempel er der flere salmer, der skal synges. En hel del salmer. Og så var der også lille Cornelius, der skulle døbes. Cornelius, himmel, døber dig i faderens, søndens og helligåndens navn. Men nu skal vi til at runde af. I Birkerød Kirke, der slutter man med, at kordegnen holder en udgangsbøn, og orglet spiller et postludium, som de hedder, mens kirkegængerne lige så stille begynder at gå ud af kirken. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi jeg går ud herfra som et frit menneske, med min synders forladelse og din velsignelse. Bliv hos mig med din fred. Giv mig mod til at leve, som du har lært mig. Amen. I Høsterkøb Kirke, der har præsten Anne Mette Norsker til gengæld gemt sine praktiske meddelelser til sidst. Altså i modsætning til efter prædikenen, som de fleste andre præster gør, man kalder det for meddelelser. Men hun lægger det altså til sidst. Nå, jeg har et par meddelelser. Næste søndag er det vinterferie, og jeg holder også fri, så jeg er her ikke. Det er Charlotte Nørbal fra Bistrup, der kommer her som præst. Holder I to fri på søndag? Simon ved det ikke, men Morten gør ikke. Okay, så Morten er her i hvert fald sammen med Charlotte. Så er der Freddy, hvad samler vi ind til? Hvad samler vi ind til? Åh, han er gået. Jeg tror, vi samler ind til Danmission, fordi det er dem konfirmanderne, jeg beskæftiger os med for tiden. MobilePay, super gode projekter, Danmission har verden over. For tiden er vi på Zanzibar. Og der er det super projekter, de laver om, hvordan man faktisk med forskellige religioner og kulturer kan leve i fred. Det handler bare om at oplyse hinanden om hinanden. Hold da op. Det kan vi ikke finde ud af, men det kan de, altså vi kan godt her, men i Vesten kan vi ikke finde ud af, de ikke finde ud af det. Men det kan de på Zanzibar. Det sidste nummer, I skal spille, det er Ring Them Bells, og det er, har I valgt, fordi at det handler om gammel Bob Dylan-nummer, og det handler lige præcis om, at kirkeklokkerne her, de skal ringe. Det skal de, fordi de har et vigtigt budskab, og de har et budskab til alle mennesker. Ikke kun til de få, men til alle. Og så er der kaffe bagefter, hvis der er mere tilbage. Værsgo. Altså Bob Dylan, man slutter af med Høst og Køb. Nå ja, og så må man også gerne klappe til sidst i gudstjenesten i Høst og Køb. Spørgsmålet i dag, og grunden til, at jeg fokuserer så meget på Høsterkøb Kirke og Birkerød Kirke, det er, at de beskriver to retninger for folkekirken lige nu. Altså, skal man holde fast i den traditionelle højmesse, den traditionelle gudstjeneste om søndagen, eller skal man gøre noget nyt? Skal man forny sig? Skal der jazz på programmet og Bob Dylan og mindre liturgi og præster på gulvet og kortere gudstjenester, som de gør i Høsterkøb Kirke? Send en sms på 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Min kollega Adina Rehn, hun har ringet til en række præster rundt om i landet og spurgt dem om, hvor deres grænse går i forhold til, hvad folk har af anderledes og mere moderne ønsker og forspørgsler til dåb og bryllup og begravelse i kirken. Hvis man skulle synge Jens Weimann ved en begravelse, altså visen om Jens Weimann, som jeg synes er en ganske udmærket sang, den hører bare ikke hjemme der. Den peger ikke på det, som hvad skal vi sige, gudstjenesten er til for. Hvad enten det er en søndagsgudstjeneste, eller en begravelse, eller et bryllup. Der skal peges på det, som Kristus har at sige om menneskelivet, og ægteskabet, og frelsen, og alt det. Ja, altså jeg har engang haft en bisættelse, hvor hunden skulle med i kirke, hvor jeg tænkte i første omgang, ja, altså hvis det virkelig betyder rigtig, rigtig meget, så skal den da det. Men det er ikke sikker på, behøves at ske næste gang, fordi det var ikke nogen god oplevelse for hunden, altså heller, og det var det sådan set nok, jeg synes jeg heller ikke, for os. Et lille eksempel, kan man sige, hvor jeg, der siger jeg konkret, nej, slår det mig lige. Det har jeg prøvet et par gange ved vielser. Jeg har aldrig prøvet det ved begravelser. Men det er, at der er et par, der skal vies, og så ringer der en mor, en veninde, en søster, eller en far, eller en kammerat, et eller andet, og gerne vil overraske brudeparret med et eller andet. Altså som ingen af parterne ved. Sig, nu kommer den her sanger ind og synger det her, eller nu kommer der et eller andet. Og det ser jeg altid helt konkret nej til. Jeg vil sige, til en almindelig søndagsgudstjeneste er der jo sjældent, hvad skal vi sige, i hvert fald her på mine breddegrader, så mange ønsker i den retning. Men jeg kan sagtens leve med, at vi får nogle nyere salmer og noget nyere musik. Det skal bare pege på Kristus, og så synes jeg, det er så afgørende, at prædiken er klar. Det er jo noget, vi hele tiden arbejder med at finde ud af, hvad duer, hvad duer ikke. Hvad fungerer ikke. Og det er jo meget det, som det handler om. Det handler ikke om, at vi er konservative eller noget. Altså, det gør det måske også, men det handler mere om altså liturgi, som det hedder inde i kirken. Ikke? Altså den måde, vi gør ting på, har nogle formål. Og det er vi jo meget optaget af, alt det jeg i hvert fald. Hvad virker? Altså, hvornår? Altså, fordi vi vil ikke ødelægge liturgien. Fordi hvis vi ødelægger liturgien, så bliver det kedeligt. Så gider folk ikke at komme i kirken. Jeg tror, at det er en af grundene til, at der er mange, der gider at gå op i kirken til dåb og bryllup og begravelse. Det er fordi, der er en liturgi, som på en eller anden måde virker. Og den er ret konservativ i virkeligheden. En gang, der havde vi en, der ønskede at gå ind til den der sådan dødsmarschen fra altså den der Darth Vader går ind til i Stjernekrigen. Og det tror jeg, der var der en af os, der sagde, ej, det, tænk lige over det. Ja, okay, det var måske lidt dramatisk nok. Ja, eller mere det der, altså vælge dødsmarschen sådan til sit, altså det er sit bryllup, man går ind til. Det skulle gerne være sådan lidt, ja. Det er festligt også, ja. Men lige, nej, det er ikke den der, det er den der, ja, det er altså der. Ja, ja, altså. Det er rigtigt. Det andet er bare temasangen, selvfølgelig. Eller, ja. Du har helt ret. Hvis jeg skal giftes og vise dig, og jeg gerne vil høre en popsang, mens jeg går af kirkegulvet. Det kunne være en sang af Ed Sheeran, eller Sting, eller Mariah Carey. Vil du så give mig lov til det? Hvis folk de kommer og siger, at vi vil gerne have den her sang med ind i kirken, så det er jo sådan et moderne udtryk for, at man gerne vil designe sit eget liv, sin egen identitet og sådan ting. Og det kan der være meget godt i, og der er også noget problematisk ved det. Altså man kan sige, kort sagt, man kan sige, at synd, det gode gamle ord synd, det er dybest set, at man vil designe sit eget liv. Altså at man vil være herre i eget hus, ikke? I fader, hvor der siger vi, ske ikke min vilje, men din vilje. Altså, at man ligesom man frasiger sig sin egen vilje for at følge en andens vilje. Ikke? Så det, der foregår i kirken, det handler egentlig meget om, at man skal aflægge sit eget og tage noget andet på sig. Og det mener jeg også, når man kommer op og skal vise i kirken, så... Altså, jeg synes, man går glip af noget ved ikke at gå ind i den erfaring, som det er. Men du tænker ikke, at det er for moderne med sådan et radio? Nej. Det mener jeg ikke. Hverken til det eller til begravelse. Ja, jeg vil selvfølgelig spørge, om det vil være fedt nok federe, hvis at Field of Gold nu kom på orgel i stedet for. Så det vil jeg nok lige spørge ind til. Fordi det kan jo også lyde super smukt og sådan at parre den kirkelige verden med den moderne verden. Ja, det skal jo da passe ind i, altså både i kirken og selvfølgelig også i budskabet i kirken. Og nogenlunde ind i tonen også. Altså, for eksempel til en begravelse synes jeg ikke, det må være alt for rocket og voldsomt. Fordi det kan simpelthen blive altså for voldsomt for folk, der sidder der. Og er i en helt anden grundstemning. Sang er bare en variant af bøn, ikke? Bøn til Gud. Og der kan vi heller ikke sige hvad som helst, eller det gør vi bare ikke. Mm. Men der henvender vi os til Gud, og taler med Gud om tingene. Og det er ikke alle tekster, der gør det, mildt talt. Jeg så nød det fra en række præster, som min kollega Adina Ren havde ringet til for at spørge, hvor meget vi skal forny kirken. Og jeg vil også gerne høre dig. Nu har du fået to eksempler. Vi har gået i dybden med to gudstjenester i henholdsvis Birkerød Kirke, en, hvad skal man sige, traditionel kirke, og så Høsterkøb Kirke, en kirke, der ser sig selv som en fornyet folkekirke. Hvad foretrækker du? SMS ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I Birkerød Kirke starter gudstjenesten kl. 10. Der bliver sunget salmer, og præsten prædiker fra prædikestolen. 5 kilometer væk ligger Høsterkøb Kirke. Her får menigheden lov at sove længe. Gudstjenesten starter først kl. 13. Og den starter gerne med jazz frem for orgelmusik. Der er færre salmer, og præsten bliver nede på gulvet i øjenhøjde med kirkegængerne. Ved årtusindskiftet var 85% af danskerne medlem af folkekirken. Nu er tallet 75%. Så er det en god idé at gøre kirken mere moderne, eller skal folkekirken holde fast i traditionerne? Skriv ind på 42 6 00 24 7. Og Henrik skriver, jeg synes, det var forfriskende at høre indslaget fra Høsterkøb. Mere af det i folkekirken, som jo netop er folkets kirke. Jeg er nok mere selv til den gamle model, men det er vigtigt for mig, at der kommer flere med i det kristne fællesskab, som er en del af den danske kultur. Nikolaj skriver, hej, jeg er 29 år gammel, og jeg har faktisk overvejet teologistudiet en del. Grunden til, at jeg ikke har gjort det, er netop den ekstremt gammeldags tilgang til kristendommen. Man skal lære græsk og latin for at kunne tolke Bibelen igen, igen, igen. Jeg savner en folkekirke, der giver både et rum til fordybelse, men samtidig er relevant i almindelige menneskers hverdag. Og Iben skriver, som ikke troende og ikke medlem af folkekirken, der kunne jeg være fløjtende ligeglad. Men civiliseringen af kirkens rum og liturgi er dybt uforenelig med dens funktion som kontemplativt rum, rum til fornemmelse, ro og eftertanke. Kirken er ikke et varehus, hvor der kan bestilles efter for godt befindende og efter egen livsstil. Kirken er godt på vej til ende som et infantiliseret produkt med spaghetti-tro, sovs, falske og såkaldte salmeskrål og skrig fra pattebørn. Det har de altså ikke i Høsterkøb Kirke, men jeg ved, Iben har måske været inde i nogle endnu mere ekstreme folkekirker. I hvert fald tager vi diskussionen i dag. Skal vi have den gode gammeldags type folkekirke, eller skal den forny sig? Især den her højmesse om søndagen. Det er jo det helligste af det hellige søndagen i folkekirken, hvad der foregår der. Det er der, der er nadver. Det er der, der er trosbekendelser og alle den slags ting. Den fornyende kirke, sådan ser de sig i hvert fald selv, det er altså Høsterkøb Kirke. Og her fortæller sognepræsten Anne Mette Norsker, hvad det er, de har gjort anderledes. Jeg kommer selv fra en total ateistisk baggrund, og har aldrig været kirke i mit barndom og ungdom. Så jeg kunne godt forstå, hvad de mente, for sådan havde jeg det jo også selv. Det var et mysterium, og ikke særlig interessant, synes jeg. Så jeg begyndte så at diskutere med dem, så dem som vidste lidt om højmesser. Hvad skal vi gøre? Det skulle være kortere. Og så fik jeg sat en liturgi sammen, som menighedsrådet godkendte, og provsten godkendte selvfølgelig, og biskoppen godkendte. Og der, hvad er det, I har taget ud? Vi har taget alt ud, hvad der hedder korsvar. Vi har taget alt ud, hvad der hedder indledninger og eftersætninger. Vi har taget ind- og udgangsbønner ud. Vi har taget, jamen jeg kan næsten ikke huske det mere, fordi nu har jeg kørt den her liturgi i så mange år, men når jeg er i andre kirker som vikar, som vi jo alle, også præster, vi dækker jo hinanden, og jeg står med andres kirkers traditionelle liturgi, så får jeg helt sved på panden. Så har vi for eksempel, altså jeg har lige været ude et par gange til sidste måned som vikar i andre kirker, der er 8 salmer, vi har 4 salmer. Så alt i alt, så holder vi os inden for 3 kvarter, så tager jeg alternative bønner, som jo er godkendt, fordi det er bøger, man kan købe. Andre ting har jeg skrevet om selv på de punkter, hvor vi selv må skrive om os præster. Der er også noget, hvor vi ikke må. Men der, hvor vi må, har jeg skrevet det om selv, så det er et forståeligt sprog. Så har jeg senere hen, det er jo også mange år siden nu, at jeg begyndt at prædike i det, der hedder den amerikanske prædikenstil, hvor jeg ikke bare starter med at læse evangeliet, og så prædiker jeg over det bagefter, fordi selv for os præster kan det altså være svært at forstå evangeliet. Så hvordan kan man forlange det af andre mennesker? Så jeg lægger op med den tekst, jeg har haft, Gamle Testamente eller Epistlene, jeg har selvfølgelig kun én af dem. Så tager jeg udgangspunkt i det, og starter min prædiken, og har evangeliet midt inde i prædiken, og så prædiker jeg videre. Og altså i stedet for at have evangeliet først? Ja, og det betyder så, at alle folk, der går ud af kirken, i hvert fald de fleste af dem, de forstår, hvad det er, det evangelium gik ud på, og de forstår også lige pludselig det gamle testamente, eller den epistle, jeg har læst før. Så de går faktisk ud og har forstået noget om kristendommen. Og det er det, der er egentlig mit mål. Det er ikke, at det skal være underholdning at gå i kirke. Det skal være enormt hyggeligt, og det skal være enormt rart. Men det skal være noget, hvor det er, at folk faktisk får en viden om, hvad er kristendommen. For jeg mener virkelig, at vi kan bruge den til noget, også i dag. Marie Høgh, velkommen til. Tak skal du have. Du er sognepræst i Lynge Kirke. Ja. Og så er du også folketingskandidat for de konservative. Men ja, det lægger vi lige på hylden i dag. Er det din virke som sognepræst, jeg er nysgerrig på? Hvad tænker du om de ændringer, som Anne Mette Norsker har foretaget i Høsterkøb Kirke? Jeg vil gerne lige starte faktisk et andet sted, for nu har jeg hørt indledningen med fra min køkkenradio. Og der blev der sagt, at grunden til, at der jo faktisk stadigvæk er så mange medlemmer i den danske folkekirke, det er fordi den danske kirke har fulgt med tiden, og det er der en PhD afhandling, der har vist. Og det er jo kun noget af sandheden. Fordi grunden til, at der faktisk stadig er så mange medlemmer i Folkekirken i Danmark, det er, fordi vi har en kirke, der er helt unik for Danmark, og nu skal jeg nok gøre det kort, men vi har haft en Grundtvig, der på den måde har været med til at indlejre kristendommen som noget af vores fælles folkelige fortælling. Ja. Og kristendommen er blevet indlejret i vores kultur og i vores hjerter på en helt anden måde, end det er i mange af vores omkringliggende lande. Alright. Så det handler ikke kun om fornyelse. Okay, men jeg stiller dig lige spørgsmålet, sagt, jeg spiller dig lige spørgsmålet igen, Marie Høgh. De her ændringer, den her anderledes højmesse, de laver i Høsterkøb. Hvad tænker du om den? Jamen, jeg tænker, altså, jeg kan godt forstå, at de ikke kan forliges med kirken, med nabokirken. Og jeg mener, man skal passe på med, der er jo store og vide rammer for fornyelse. Men man skal også passe på med ikke at give køb på det, som kristendommen i virkeligheden er. Og der er også nogle rammer, man skal have lov at blive ved med at have. Og folk ønsker også at træde ind i et rum, der faktisk er anderledes, når man kommer i kirke. Man træder ud af hverdagen, træder ind i et rum, hvor man også et øjeblik bliver befriet fra sig selv. Og man skal også lidt befries fra den der præst, der står og skrædder og løs hele tiden. Fordi du, de det har... kan godt være, at de har reduceret, de har taget bønner ud og alt muligt, men det er jo så erstattet med en hel masse regibemærkninger fra præsten. Mm. Så på den måde kommer præsten meget mere i centrum, end man er i en klassisk højmesse. Ja. Og de kirker, der har klassiske højmesse, undskyld, nu skal jeg nok gøre. De kirker, der har klassiske højmesser med dygtige prædikanter. Jeg kan nævne mange af dem, vi kender inden for København. Mikkel Vold nede i Marmarkirken. Ja, vi skal ikke nævne dem alle sammen, det bliver for langt. Der er mange, der har fulde huse hver søndag. Jamen, og det er stjerne, høre, dygtige det må de prædikanter. Så, det er jeg så glad for at høre. Men Marie, jeg vil gerne spørge dig til den her måde at holde gudstjeneste på, som Anne-Mette Norsker altså foretager. Du siger, at man skal passe på med at give køb på, tror du sagde, centrale kristne ting. Synes du, de har givet køb på noget i Høsterkøb? Jamen, der er nogle rammer, som de giver køb på. De har jo strøget rigtig mange salmer. Jamen, det er der rammen, altså, at der er en indgangsbøn, der er en udgangsbøn, det kan man jo altid stryge. Men der er en genkendelighed, når man kommer til en gudstjeneste. Det er, at vi skal ikke altid tro, at det moderne menneske længes efter, at rammerne bliver sprængt, og at alt er anderledes, og alt er ukendt, og vi ligesom skal definere det hele selv. Der er også en tryghed ved, at man går ind i kirken i det rum, man kender i en ramme, som sagtens kan rumme noget til det nye, til det moderne menneske, selvom at man holder en vis form for ramme i det, man har. Så de har strammet skruen for meget i Høsterkøb? Ja, jeg synes, det er alt for løst, men det skal de jo have lov til. Altså, vi har jo en rummelig folkekirke, og vi præster er meget, meget forskellige, og Gud skal lov for det. Men ja, det er bare ikke det kirken. Det er bare ikke kirkens overlevelsesstrategi. Kirkens overlevelsesstrategi, det vil altid være hele tiden at holde fast i. Gør vi det her for evangeliets skyld? Kommer evangeliet mere ud? Kommer det budskab til mennesket ud? Lad os lige holde fast, i det, Marie. Altså, hvorvidt evangeliet kommer ud. Så kan jeg jo spørge dig til den traditionelle, klassiske, middle-of-the-road højmesse i folkekirken. Ikke? Der er der noget orgelpræludie, og der er noget indgangsbøn, og der er kollekter, og der er meddelelser, apostolske velsignelser, og der er 7-8 salmer. Der er udgangsbønner og udgangslæsninger, og postludium igen ved orglet. Alle de her ting, synes du, det er sådan nødvendigt for, at evangeliet kommer ud? Man kan jo sagtens tage noget ud og det er det, de har gjort i Høsterkøb. Så spørgsmålet er, om det er ok? Rigtig meget. Prøv at høre, der er jo en balancegang. Det er hele tiden en balancegang. Ja. I går havde jeg også en gudstjeneste, hvor jeg havde strøget en læsning og havde et digt, og jeg havde en højskolesang, og jeg havde også moderne salme. Og så havde jeg tre gamle salmer. Og på den måde, der er det en balancegang, hvor man hele tiden får brugt det gamle, det er også en tradition. Altså Grundtvig siger noget andet end Lars Busk Sørensen, en ny salmedigter, gør. Grundtvig var en vis mand, så der er en historie, og der er en tradition, som vi ikke må give køb på. Vi skal ikke tro, at vi ikke står på skuldrene af nogen, nu sagde du selv, som det var vi kan høste noget af. Du sagde selv, det var evangeliet, der var det centrale før. Det er vel ikke Grundtvig, der er den centrale? Nej, men prøv at høre, igennem salmerne er jo ikke bare ord. Der er jo forkyndelse igennem salmerne. Og når man synger salmerne, man bruger jo også salmerne i sin prædiken. En salme er jo ikke bare sådan en pause, man synger med på. Nej. Det er jo, der er jo en mening, og der er jo salmer, der passer til hver søndag og til hver tekst. Det er jo ikke bare en tilfældig. Men der er også mange af dem. Der er 7-8 salmer ved en almindelig gudstjeneste. Nej, der er, jamen, det er jo, hun har overdrevet også. Der er, nej, jeg står overhovedet ikke. Jeg står her ved Birkerød Kirkes program. De havde 7 salmer med i lørdags? Eller slået i søndags? Det er fordi, de har dåb. Det er fordi, de har dåb. Så har de to dåbsalmer. Og så har de seks salmer. Så det tæller det ekstra med, ikke? Det er mange salmer. Seks salmer. Det er da ikke mange. Det er da ikke mange. Hvad er det, vi skal nå? Har vi ikke tid nok? Vi går ind i kirken søndag. Jeg tror bare, der er mange, der synes, det er kedeligt med alle de salmer. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror du ikke? Okay. Nå, Anne-Mette Norsker, hun er i hvert fald uenig med dig. Og hun fortæller her lidt om sit valg med at skære det, hun kalder det overflødige fra, når man taler om højmessen. Prøv lidt med. Så vil jeg referere min biskops ord til det her. Det er, hun siger, du har jo ikke gjort noget som helst. Du har bare fjernet det overflødige. Du har jo stadigvæk hele ryggraden i højmessen. Som hun så siger om sig selv, jeg foretrækker nærmest Luthers messe fra 1523, tror jeg, det er, hun taler om. Der tager 2 timer. Skønt! Altså, det er jo pragtfuldt, hun gør det. Men det, jeg har gjort, det er bare, at jeg laver noget for dem, der foretrækker en helt nutidig ting. Jeg har jo ikke fjernet, altså jeg har ikke fjernet, altså ryggraden er der, skelettet er der, fuldstændig genkendeligt. Det er alt det overflødige fedt, jeg har fjernet, som ikke er nødvendigt, som er blevet bygget på for at gøre det til en stor, hvad skal vi sige, en stor oplevelse, som det var engang. Mm. Men for de fleste mennesker nu, eller for mange mennesker i hvert fald nu om dagen, bare er blevet til en skræmmende oplevelse, fordi de ikke forstår den. Og så vil jeg sige dertil, at den måde, jeg har gjort det på her, det er jo slet ikke sådan, andre skal gøre det. Altså jeg hørte en klog dame, hun tolkede det, jeg har gjort på denne her måde. Hun sagde til mig, jamen det egentlig handler om, det er, at alle højmesser om søndagen, det går ud på, at der bliver solgt is. Så er det præstens ansvar at finde ud af, menigheden i det lokale miljø, præsten er i. Vil det have bananis? Vil det have mangois? Vil det have sorbet? Vil det have regnbueis? Jordbæris? Og så simpelthen sige, jamen, vi har isproduktet, og det er skelettet i højmessen. Hvad skal vi så iklæde den i smag? Ja, det siger Anne-Mette Norsker, altså i Høsterkøb, Marie Høgh. Hun kunne ikke svare på, hvilken slags is hun serverede, men pointen er jo god nok, at det kan jo godt være, at forskellige mennesker har brug for forskellige slags is og forskellige slags højmesser. Det er også det, jeg har sagt, ikke? Altså, at netop folkekirken er rummelig og kan rumme både det ene og det andet. Og altså, jeg vil ikke finde mig tilpas i hendes højmesse. Jeg kunne ikke som præst gå ind og have hendes højmesse. Hun kunne nok heller ikke gå ind og have min. Men det vigtigste, det er, at vi hele tiden husker, at kristendommen ikke er noget, vi har opfundet i går, men der faktisk er en tradition, og der er en gammel teologi, og der er nogle ting, som vi skal vride vitaminerne ud af og bruge i vores højmesser. Og det der med, at præsten er meget mere nærværende, når man går ned på gulvet og prædiker, og at det er gammeldags at stå på prædikestolen, det er jo faktisk noget, der kommer helt tilbage fra 68 og 70'erne, hele opgøret med autoriteterne. Der er ikke nogen, der må være noget mere særligt end andre. Præsten er overhovedet ikke noget særligt. Præsten er ikke andet end alle andre i menigheden. Jeg er ikke noget andet end resten af menigheden. Men det, at man står op på en prædikestol, det kan være med til, man kan blive set, man kan blive hørt. Der er simpelthen en formidlingspointe i, at man står højt hævet. Bare vent om 30 år, der bliver alle moderne kirker, der bliver prædikestolen igen placeret op på væggen. Hvad med noget tv-transmission? Der kunne godt være noget videoproduktion inde i kirken. Så kan man da rigtig se præsten. Jamen, hvorfor skulle der det, når præsten... Du sagde, det var et spørgsmål om kommunikation. Man skulle kunne se ham eller hende tydeligt. Lige nu lever vi faktisk i en tid, hvor der er lige været det her store opgør med forældre indtræ, og al den her skærmaktivitet. Skal mennesket ikke have lov at blive befriet fra den skærmaktivitet lige den ene time, hvor man sidder til gudstjeneste eller 3 kvarter? Vi har den prædikestol, at det med, at man er i øjenhøjde, det er simpelthen noget sludder, for det der at være i øjenhøjde, det handler om, at den, der sidder nede på kirkebænken, kan mærke, at den præst, der står på prædikestolen eller nede på gulvet. Jeg står også på gulvet til en konfirmation, eller til en andagt, eller til en aftengudstjeneste. Det er jeg sagtens finde på. Men det vigtigste, det er, at menigheden kan mærke, at den her præst selv er ramt af det evangelie, og derfor er autentisk og kan prædike med sit eget liv og med sin egen eksistentielle skrøbelighed ind igennem den prædiken. Marie Høgh, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Sognepræst i Lynge Kirke. Radio 24/7. Henrik Stubkær, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er biskop i Viborg Stift. Ja. Du var til højmesse i går i Brorsons Kirke på Nørrebro i hovedstaden. Ja. Langt fra dit stift. Ja. Hvad synes du om det? Jamen, jeg synes, det var en fantastisk oplevelse. Vi var til jazz gudstjeneste i Brorsons Kirken. Vi var 4 familier, der var sammen. Og en fantastisk oplevelse, hvor vi oplevede netop en intensitet, og en jazzmusik, der i den grad understøttede salmer og en prædiken, der foregik i øjenhøjde, om jeg så må sige. Jeg mødte faktisk en af mine gamle venner fra København, som ikke normalt går i kirke, men han var kommet, fordi det var en jazzgudstjeneste. Han kom hen til mig og sagde, at det her det er noget af det mest fantastiske, jeg har oplevet længe. Var det sådan noget, Papa Boo, altså sådan noget New Orleans, du ved, med trommen på ryggen? Altså, eller var det mere sådan noget fusions, sådan lidt psykedelisk jazz fra 90'erne? Nej, det vil jeg ikke sige. Det var traditionel jazz med et klaver, en bas og en violin og en tromme. Men jo passet ind i rummet, og det var også altså gamle kendte klassiske jazznumre sammen med for eksempel en ny salme, som hende, der leder orkestret, hun har skrevet, og hvor så også til nogle jazztoner. Okay, og det er jo langt fra, hvad skal vi sige, det vi kan betegne som klassisk gudstjeneste, musik og form i Danmark, altså hvor det jo er orgelpræludier og salmer af Grundtvig og den slags. Kunne det godt, føltes det stadig kristent, selvom det var jazz? Jamen, det der var i det her, det var jo, at musikken var meget anderledes. Der var ikke noget, som du siger. Men hvad skal man sige, skelettet i gudstjenesten var den traditionelle. Altså, der var stadig trosbekendelse og nadver og så videre. Ja, ja. Ja. Og man kan godt være kristen uden Grundtvig? Ja, det kan man godt, men jeg tror nu også, vi sang Grundtvig derinde. Okay. Jeg synes, han er, for mig er han også... Han var jo også provokerende for sin tid. Altså, han var jo et nybrud dengang, og har skrevet mange fantastiske salmer. Og Henrik Stubbe, det er jo herligt at høre, at du også er frisk på noget nyt. Jazz til højmæs kan godt lade sig gøre. Nu har vi diskussioner i, hvor meget folkekirken skal forny, så jeg prøver lige at løbe lidt af det igennem, som man har gjort i Høsterkøb, ud over at spille jazz. De har flyttet højmæssen til klokken 13, altså i stedet for klokken 10, som det er typisk. Den varer kun 3 kvarter, i modsætning til en time eller længere, som det er i mange andre kirker. Man har fjernet 4 af salmerne. Man har fjernet præludiet, man har fjernet de her korsvar, altså hvor præsten står og siger noget, og så siger kor noget i den anden retning. Ja. Og så prædiker man altså efter sådan lidt gospelagtig tilgang, hvor præsten står nede i salen og ikke er bange for os lige at komme med et par fodnoter undervejs. Hvad tænker du om det? Er det okay? Er det inden for rammen? Ja, altså det du siger der lyder til at være inden for rammen. Altså det, jeg synes, det er vigtigt med en gudstjeneste, og det tror jeg, de fleste vil opleve. Nu er det også dog, der hvor jeg var til i går, og det var i hvert fald noget, vi alle sammen fornemmer, at gudstjenesten, den der liturgiske ramme, altså der er det vigtigt, at der er sådan en form for framing. Ja. Rammen derude var kirkeklokkerne, der ringede. Når kirkeklokkerne har ringet, så spillede det her jazzorkester lidt. Det hun så valgt ikke at gøre. Men så sætter hun en ramme på en anden måde, at vi går ind i gudstjenestens rum. Vi går ind i liturgiens rum, og det er et andet rum, end det, vi normalt befinder os i. Ja. Og jeg tror, det er det. Det er det, der gør, at folk bliver ved med at komme til gudstjeneste, fordi vi har brug for det der andet rum, hvor vi kan få lov til at høre en tilsigelse, som vi normalt ikke hører i vores i den der evige kommunikationsstrøm, vi udsættes for ellers. Men du er med på, at man skal have noget fornyelse i folkekirken. Er der noget, hvor du tænker, det her det er overstregen, det skal vi altså ikke have, i hvert fald ikke i mit stift? Ja, altså det jeg plejer at sige til mine præster, for det første er der 2 ting. Det ene det er, at der er forskel på højmessen. Altså det er den, der normalt ligger søndag kl. 10. Nu har de så lagt den kl. 13. Det synes jeg, det er helt fint, hvis de bliver enige om det. Og så er der de andre særgudstjenester. Altså der kan være spaghetti-gudstjenester, der kan være aftensang, der kan være køllenvise-gudstjenester osv. Ja. Til de andre, der er der meget frit spil. Til højmessen vil jeg gerne have, der er en form for genkendelighed, som også præsten der i Høsterkøb siger, jeg har jo egentlig skelettet, det er det samme, men jeg har bare ændret nogle ting omkring det. Det vil jeg gerne have, at det er, og så er det selvfølgelig en kristen forkyndelse, der skal foregå der. Og så det sidste, som jeg tænker, præsten fra Høsterkøb, hun siger, at så har jeg ændret, så har jeg gjort sådan. Der plejer jeg at sige til mine præster nu, at det her, det er noget, der skal foregå sammen med menigheden. Sammen med menighedsrådet. For gudstjenesten, det er ikke præstens. Nej, det har det helt sikkert også gjort i Høsterkøb, kan jeg sige. Jeg har talt med menighed. Lad os lige høre Anders Vestergaard, altså præsten i den mere traditionelle kirke, Birkerød Kirke. Han mener, at højmessens traditionelle form er den rette. Det vil være det, hvor mange folk, i hvert fald som jeg hører det, siger, her er vi i kontakt med noget, der virkelig er autentisk. Altså noget, der har en historie. Altså når man kommer i Birkerød Kirke og siger, okay, den har stået der 900 år. Der har kommet folk 900 år. Den tekst, vi hørte i dag, er blevet prædiket over jævnligt i løbet af 900 år. Det er dog fantastisk, at det er lykkedes at holde den kirke og den institution åben så længe. Altså, enhver anden organisation på den vestlige halvkugle ville der for længst være nedbrudt inden da. Så på den måde, så er der jo selvfølgelig en arv, og der er noget, jeg vil ikke kalde det det helligste, men der er der nogle særlige omstændigheder, hvor man siger, det er der om søndagen, når jeg er her, jeg sidder og tænker på, at det her er et gammelt kirkerum. De her historier, jeg hører her, er blevet fortalt mange gange. Folk har siddet her i hundredvis af år med de samme problemer, som jeg har, og de samme tanker og overvejelser. Det er da fantastisk. Og så får jeg lov til at være lille. Altså, så er jeg ikke i centrum længere. Så, og det føler jeg selv, når jeg sidder på kirkebænkene, at der bliver jeg aflastet for alt det, som ellers måtte fylde i mig. Ja, Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift. Her lyder det nærmest, som om det er traditionen, der skal sikre kirkens overlevelse. Altså, det er kun ved at holde fast i traditionerne, vi overlever. Faktisk ikke så meget det med fornyelsen. Nej, altså, jeg vil også godt holde fast i traditionen, men jeg vil jo sige, at det autentiske, det er ikke det 900 år gamle. Det autentiske, det er, at evangeliet stadigvæk taler til din og min virkelighed. Og det skal nytolkes ind i enhver ny tid. Som biskopper, der har vi lige sat et stort arbejde i gang, hvor vi simpelthen gennemgår hele liturgien. Spørger, hvad skal der være bestemt på forhånd? Hvad har du valgfrihed? Der har vi haft 3 udvalg til at arbejde. De vil komme med deres udspil her i Kristi Himmelfartsferien til en stor kirkefestival i Herning, hvor alle er inviteret, også jer fra Radio 24/7. Der skal vi tage snakken. Hvordan forkynder vi kristendom ind i vores tid, sådan at den netop bliver autentisk, så den bliver nærværende? Henrik Stubkjær, tak for invitationen. Selv tak. Henrik, som er biskop i Viborg Stift. 55 minutter er slut for i dag. Tak fordi I lyttede med.